عاشقوں کرو چل آیا جنا عاشقوں کرو چل آیا جنا عاشقوں کرو چل آیا جنا کرو شام کی کچھ مس حسنا جکیرا سو کرو چل آنا آج کی کاش کرو چل آنا آج کی کرو شام کی کچھ مس حسنا کرو سل آیا